अपहन्नवे जहां अपहन्नवे सप्तमी का एक वचन, जहां पंचमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। छिपाने अर्थ अपहन्नवो ने छिपाना, छिपाने अर्थ में ज्या धातु जो क्रियादि का है, उभयपदी है, अनिट धातु है, उस दशा पर बताता है। जो उभयपदी था तो आत्मर तो हो ही रहा था एक पक्ष में, तब कहते हैं कि नहीं, जिस पक्ष में आत्म प्राप्ति प्रसवद हो रहा था। प्रसवद कब होता है? जब परगामी क्रियाफल, कर्तृगामी क्रियाफल हो तो आत्मपद, परगामी क्रियाफल हो तो प्रसवद प्राप्त था। उस पक्ष में भी अर्थात परगामी क्रियाफल होने पर भी आत्मपद हो, इसलिए सूत्र आरंभ करना पड़ा। किस अर्थ में? लेकिन अपन्नवे छिपाने अर्थ में, और किस चीज को, कोई चीज को छिपा रहा है और छिपाने का फल किसको मिलेगा? दूसरे को। परगामी क्रियाफल है और प्रयोग हो रहा है आत्मपद। शतम अपजानीते अपलपति इत्यर्थ ना था परस्वे पद अपलपति इत्यर्थ। शतम अपजानीते, सौ को छिपाता है, सौ रुपये को छिपाता है। अपजानीते आकलोप होगा, आकलोप आता हम कहा मिल जाएगा, अपजानाते अपजानते ये रुपये लगेगा। अपजज्ञे अपजज्ञे अपजज्ञाते अपजज्ञिरे अपजज्ञिषे अपजज्ञाते अपजज्ञिघ्ने अपजज्ञे अपजज्ञीमहे अपजज्ञीमहे अपज्ञाता अपज्ञाता अपज्ञाता अपज्ञातारौ अपज्ञातारः अपज्ञाता से अपज्ञाता साथे अपज्ञाता द्वे अपज्ञाता हे अपज्ञाता स्वहे अपज्ञाता स्महे अपज्ञास्यते अपज्ञास्येते अपज्ञास्यन्ते अपज्ञास्यसे अपज्ञास्येते अपज्ञास्यद्वे अपज्ञास्ये अपज्ञास्यावहे अपज्ञास्यामहे। और यहाँ बनेगा अपजानीताम अपजानाताम अपजानताम अपजानीष्व अपजानाथाम अपजानीध्वम अपजानै अपजानावहै अपजानामहै। अपाजानीत अपाजानीत अपाजानाथाम अपाजानत अपाजानीथाः अपाजानाथाम अपाजानिद्धम अपाजानाने अपाजानीवहि अपाजानीमहि। अपजानीत अपजानीत अपजानीयाताम अपजानीरन अपजानीथाः अपजानीयाताम अपजानिद्धम अपजानीय अपजानीवहि अपजानीमहि। अपज्ञासिष्ट अपज्ञासीयास्ताम अपज्ञासीरन अपज्ञासिष्ट अपज्ञासीयास्ताम अपज्ञासिद्धम अपज्ञासीय अपज्ञासीवहि अपज्ञासीमहि। यमरमन्माताम सक्च अपज्ञासिष्ट ज्ञा धातु से सिंचाएगा, सकागम इट भी हो जाएगा। अपज्ञासिष्ट अपज्ञासिष्ट अपज्ञासिषाताम अपज्ञासिषत अपज्ञासिष्ट अपज्ञासिषाताम अपज्ञासिद्वम अपज्ञासी अपज्ञासिष्वहि अपज्ञासिषि अपज्ञासिष्वहि अपज्ञासिष्महि। अपज्ञास्यत अपज्ञास्येताम अपज्ञास्यन्त अपज्ञास्यथाः अपज्ञास्येथाम अपज्ञास्यध्वम अपज्ञास्ये अपज्ञास्यावहे अपज्ञास्यावहि अपज्ञास्यामहि। अकर्मकाच्च अकर्मकाच्च अकर्मकात् पंचमी वचन चे सर्पिशो जानीते, जब कर्म ना हो तब भी अकर्मक ज्ञा धातु, धातु तो ज्ञा धातु रहना है, अकर्मक ज्ञा धातु, अकर्मक ज्ञा धातु से भी आत्मपद होता है। सर्पिशो जानीते, सर्पिश द्वितीय का बहुवचन नहीं समझना है, ये सर्पी सब क्या नप समझेंगे, सर्पी सर्पिशी सर्पीशी बनता है द्वितीय बहुवचन में। ज्ञा धातु का अर्थ प्रवृत्ति है, सर्पिश उपायन प्रवर्तत है, आगे दिया ना इसलिए व्याख्या उसका, सर्पिशा उपायन प्रवर्तित करते हो, घी के बहाने से वो खाने को प्रवृत्ति है, कई लोग तो थोड़ा घी चाहिए, किसी को दूध चाहिए, उसी के बहाने खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। निमित्त होता है प्रवृत्ति के प्रति निमित्त। एक बार एक महात्मा था, 100 ग्राम घी लेता था भोजन में, 100 ग्राम डेली। किसी भी आश्रम में जाए लोग उनको जो जानते थे वो तो 100 ग्राम घी देते थे। मुंबई में एक आश्रम है, वो आश्रम का कोठारी भी ऐसे ही था पहले, बहुत सख्त, पहला दिन चुप रहेगा, अब पंगत बैठे हैं देख लेगा कि कितना रोटी खा रहा है। अगला दिन आपको उसे एक ज्यादा चाहिए तो नहीं मिलेगा, एक कम खाएंगे तो नाराज हो जाएगा कि अगले दिन भी वो अपने 4 खाया है तो अगला दिन भी 4 बनाएगा आपके नाम पर। ज्यादा मांग देगा कहाँ से, 5-6 तो आपके नाम पर बनाने हैं, और 3 खाए तो एक बर्बाद होगा, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बन सका है तो कम क्यों खाए। वो डांटता था कोठारी, तो ये बात तो उस महात्मा को पता था, यहाँ पे कोठारी ऐसा है। इसे साफ गया, देखो मैं 4 रोटी खाऊंगा 100 ग्राम भी, मैं तो योगी क्रिया करता हूँ, मुझे इतना देना पड़ता। उन्हें कहा 100 ग्राम भी हट गया, तो उन्होंने कहा देखिए यदि आप 100 ग्राम घी नहीं देते, 1 रोटी में कितना घी लगता है, 0.5 ग्राम मान के चलो, तो फिर 400 रोटी खिलाना, 200 रोटी खिलाना पड़ेगा मेरे को, 200 रोटी खिलानी पड़ेगी घी के चक्कर में, 100 ग्राम घी के लिए। अलग से जो रोज में 4 रोटी का तो वो अलग, कुल 204 रोटी खिलाना पड़ेगा। वो कोठारी में सोचा ऐसे मजाक कर रहा होगा, ये कहा 204 रोटी कोई खाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 204 खा लो बोलते कोठारी में। जब पंगत लगी उसने कहा कोठारी जी सुनिए, मजाक नहीं है, पंगत नहीं चलाना, पहले मेरे को खिलाना, पहले मेरे को पहले खिला फिर बाद में लोगों को खिलाना, क्योंकि हम देख रहा हूँ है 20 आदमी बनाई होगा, 240 रोटी 250 20 आदमी में कितना रोटी बनेगा, वो सारा मैं अकेले खाऊंगा, मेरे 204 चाहिए। तो उन्हें कहा कि क्या करें कोठारी में, सोचा अच्छा ऐसा ठीक है, फिर बाद महात्मा से कहा आज और 15 मिनट अब रुक जाइए, देखते हैं महात्मा क्या करता है। वो जो है खटाखट खड़ा और खाते गया खाते गया खाते गया खाते गया, 150 रोटी जब खा लिया तो दिमाग खराब है कोठारी का। उसने कहा कि और बाकी मेरी रोटी खा लगे तो आगे पंगत को मैं क्या खिलाऊंगा, सब भूखे रह जाएंगे इसके चक्कर में। उसे तुरंत लाया 50 ग्राम कोठाया तो जो घी रख दिया उसके सामने, या तो घी पी ले हमारी रोटी बचा दूसरे को खाने दे, यहाँ पे कब से दो दो रोटी तो मिले तो अकेले सब खा जाएगा जितना बना है सब टोटल। ऐसी योगाग्नि थी उसके पास, वो 100 ग्राम घी पचाता था आराम से डेली, और घी कहीं से उसको पूरा करना है, उसी निमित्त से भोजन में प्रवर्तन है, नहीं तो कहेगा हम तुम्हारा आश्रम में रोटी नहीं खाएंगे, हम जा रहे दूसरे जगह। ऐसे लोगों के लिए पंक्ति है सर्पिशो जानिते सर्पिशा उपायेन प्रवर्तते करता सर्पिशो जानिते, यहां भी वही रूप बनेगा सबका, जानिते जानाताम जानाताम नहीं जानिते जानाते जानते जानीशे जानाथे जानी भे जाने जानी वह जानी महे जिज्जे जिज्जात जिज्जिरे जिज्जे जिज्जात जिज्जिभे जिज्जे जिज्जी वह जिज्जी महे ज्ञाता जाता रो जाता रहा जाता से जाता सा जाता दे जाता है जाता से जाता सहे जैसे उसी में आपा छोड़ आपा उपसर्ग निकाल दो तो धातु वही चल रहा है, कोई नया रूप तो है नहीं। जानिताम जानाताम जानताम जानीश्व जानाथाम जानिध्वम जाने जाना वही जाना वही अजाना अजानित अजानातम अजानत अजानी था अजाना था अजानिध्वम अजाने अजानी वही अजानी वही अजाने अजानी वही अजानी वही अजाने बनेगा। उसका कहा है क्योंकि इट वही मही हो इट गीत है ना, ठीक ठीक आ कलो अजानी अजानी वही अजानी वही जानी तो जानी आदाम जानी रन जानी था जानी आदाम जानी धन जानी जानी वही जानी वही जासिष्ट जासी आसान जासी रन जासिष्ठा जासी आसान जासी धन जासी है जासी वही जासी वही अज्ञाशिष्ट अज्ञाशिषाताम अज्ञाशिषत अज्ञाशिष्ठा अज्ञाशिषाताम अज्ञाशिद्धम अज्ञाशिषी अज्ञाशिषी अज्ञाशिष्मही अज्ञाशत अज्ञाशिताम अज्ञाशंत अज्ञाशदा अज्ञाशिताम अज्ञाशिद्धम अज्ञाशी अज्ञाश्या वही अज्ञाश्यामही। उदश्चरः सकर्मका, उदः पंचमी एक वचन, चरः पंचमी एक वचन, सकर्मका पंचमी एक वचन, तीनों पद पंचमी का एक वचन है। धर्मम उच्चरते, धर्म उच्चरते, उल्लंघ्य गच्छति, उल्लंघ्य गच्छति इत्यर्थः। धर्मम उच्चरते, सकर्मक धातु से लेना है, कोई ना कोई कर्म होना चाहिए। उच्चरते का अर्थ मैंने उत्तुप सर्वक्षर धातु लिया, उदाहरण मैंने उत्तुप सर्वक्षर धातु उच्चर बन गया, लड़ता शब्द इत्यादि हो गया। उल्लंघ्य गच्छति, धर्म का उल्लंघन करके चलता है, अधर्म का आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, पाप करता है, इसका अर्थ हुआ। उच्चरते उच्चरेते उच्चरन्ते, उच्चर से उच्चरेते उच्चरध्वे, उच्चरे उच्चरावहे उच्चरामहे। चर धातु है, प्रक्षेप यही है। उत्सर्ग योग में सकर्मक होते हुए पात्र पद का नियम यह किया गया है। उच्चेरे चर चर चर होगा ना, एक तो अभ्यास लोग आते एक कल मध्य अनादेशा चलते। उच्चेरे उच्चेरात उच्चेरी वे, उच्चेरिषि उच्चेरात उच्चेरी द्वे, उच्चेरे उच्चेरी वे उच्चेरी महे। इनमें तो सब एक सब अर्वध्वम है, इसलिए उच्चेरी द्वे उच्चेरी द्वे। और लूट लगा में क्या हिट किया दिया, उच्चरिता उच्चरिता उच्चरिता रहा उच्चरिता रहा उच्चरिता उच्चरिता से उच्चरिता साधे उच्चरिता द्वे उच्चरिता हे उच्चरिता से उच्चरिता स्महे उच्चरिषदे उच्चरिषेदे उच्चरिषन्दे उच्चरिषदे उच्चरिषेदे उच्चरिषद्वे उच्चरिषे उच्चरिषाव उच्चरिषामहे उच्चरदाम उच्चरिदाम उच्चरन्दाम उच्चरस उच्चरिधाम उच्चरध्वम उच्चरे उच्चरा उच्चरै उच्चरावहे उच्चरामहे। उदचरत उदचरत उदचरेताम उदचरंत उदचरता उदचरेताम उदचरध्वम उदचरे उदचरावहि उदचरामहि। उच्चरेत उच्चरे यादाम उच्चरेरन उच्चरेथाः उच्चरे याथाम उच्चरेरन उच्चरेध्वम उच्चरे य उच्चरे वहि उच्चरे वहि। उच्चरिशिष्ट उच्चरिषियासाम उच्चरिषीरन उच्चरिशिष्टाः उच्चरिषियासाम उच्चरिषिध्वम उच्चरिषिध्वम उच्चरिषिय उच्चरिषि वहि उच्चरिषि वहि। उदचरिष्ट उदचरिषादाम उदचरिषद उदचरिष्ठाः उदचरिषादाम उदचरिध्वम उदचरिषि उदचरिषि उदचरिषि उदचरिध्वम उदचरिध्वम। उदचरिषता उदचरिष्येताम उदचरिषन्ता उदचरिषथाः उदचरिष्येताम उदचरिषध्वम उदचरिष्ये उदचरिष्यावहि उदचरिष्यामहि। समस्तृतीयायुक्ता समस्तृतीयायुक्तात् समः पंचमी एक वचन, तृतीयायुक्तात् पंचमी का एक वचन। तृतीयां समर संबंध का योग में ही समुपसर्ग इसी चर धातु शब्द द्वारा प्रबद्ध हो गया। समुपसर्ग कब कर रहे हैं, पहले उत्पसर्ग क्रिया था, अब समुपसर्ग चर धातु से जो है आपने आत्रपद कर दिया। लेकिन कर्म का योग में नहीं, पुरुष सूत्र क्या कर रहा था, कर्म का योग में। अब यहां क्या बोल रहे हैं आप, तृतीयायुक्ता। तृतीया किसके सर्व में होता है, कर्तरी करणयोश्च, कर्तकर्णयोश तृतीया, कर्तरी अर्थ भी हो सकता है, करण अर्थ भी हो सकता है, तृतीया होना चाहिए। रथेना संचरदे, रथ से घूमता है, रथेना संचरदे, संचरेते संचरन्ते, संचरसे संचरेते संचरद्वे, संचरे संचरावहे संचरावहे। संचेरे संचेरे संचेराते संचेरिरे, संचेरिषे संचेराते संचेरिद्वे, संचेरे संचेरिवहे संचेरिमहे। संचरिता संचरिदारो संचरिदार, संचरिदासे संचरिदासादि संचरिदाद्वे, संचरिताहे संचरिदासे संचरिदासमहे। संचरिषदे संचरिषेदे संचरिषन्ते, संचरिषसे संचरिषेदे संचरिषद्वे, संचरिषे संचरिष्यावहे संचरिष्यावहे। संचरतां संचरेतां संचरन्तां, संचरस्व संचरेतां संचरध्वं, संचरै संचरावहे संचरावहि। समचरद समचरेतां समचरन्त, समचरथाः समचरेतां संचरध्वं, समचरे समचरावहि समचरामहि। संचरेत संचरेयातां संचरे संचरेरन, संचरेथाः संचरेयातां संचरेध्वं, संचरेय संचरेवहि संचरेमहि। संचरिशिष्ट संचरिषियासां संचरिषीरन, संचरिशिष्टाः संचरिषियासां संचरिषिध्वं, संचरिषीय संचरिषि वै संचरिषिमहि। समचरिषिद्धम बनेगा, समचरिष्ठा समचरिषाताम समचरिषता समचरिष्ठा समचरिषाताम समचरिद्धम समचरिद्धम समचरिषि समचरिष्व समचरिष्मही समचरिषत समचरिषेताम समचरिषंत समचरिषदा समचरिषेताम समचरिषिद्धम समचरिषे समचरिषा वही समचरिषामही समचरिषत समचरिषेताम समचरिषंत समचरिषदा समचरिषेताम समचरिषिद्धम समचरिषे समचरिषा वही समचरिषामही। दान से साक्षेत चतुर्थी अर्थ है, दान पंचमी के एक वचन च वे सा प्रथमा के एक वचन चेत अबे चतुर्थी अर्थ है सप्तमी का एक वचन संपूर्वा दान तृतीयांत उक्ता उक्तम सात तृतीया चेत चतुर्थी अर्थ है। चतुर्थी का अर्थ में तृतीय आता ही है अशिष्ट व्यवहार। आप दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं? ये ब्राह्मण आदि को दान दे रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार रखेल औरत है तो उसको दे रहा है, वेश्या को दे रहा है, तो वो दान के श्रेष्ठ है? अश्रेष्ठ व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार है, अशास्त्रीय दान है। ऐसा जो व्यवहार है उस व्यवहार के लिए दान धातु प्रयोग कर रहो संसपूर्वक तो वह आक्रपत हो जाएगा, और जिसको दान दिया जा रहा है दिया जा रहा है वहां क्या होगा? विभक्ति तृतीया। दास्या संयच्छते कामी, कामी पुरुष दासी को धन दौलत दे देता है। पत्नी को भूखा रखेगा, दासी को जो जरूर खिलाएगा। कामी पुरुष ही काम होता है, पुंडरीक वरदे है, पुंडरीक की कहानी तो यही है, अपने पत्नी को अपने माँ बाप को सबको लात मार देता था, रोटी नहीं देना कुछ नहीं देना, और दुष्ट वेश्या को सारा चीज लुटा देता था। पुंडरीक की कहानी में ये दास्या संयच्छदे कामी। दाना बहुमान अलग सब दानी है, सारा चीज दान अर्थ में ही होता है। जो भी दान दे रहे हो, जो अंग्रेजी में गिफ्ट बोलते हैं, अर्थ क्या है? कोई हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा गिफ्ट है क्या? बहुमाना का मतलब बहुमान चीज दान नहीं है। बहुमान किसको बोलते हैं? प्राइज को बोलते हैं, पुरस्कार। पुरस्कार अलग चीज है, दान अलग चीज है। पुरस्कार तो किसी का सम्मान में दिया जाता है, बहुमान शब्द होता है पुरस्कार के लिए। जैसे फर्स्ट प्राइज प्राप्त हो गया, क्रिकेट मैच जीत गया, उसको प्राइज मिलेगा, उसको बहुमान करते, बड़ी बढ़िया खेला है, बहुत सम्मान कर दे, बहुत मान, बहु मानव। वो अलग चीज है, गिफ्ट अलग है, प्राइज अलग चीज है। अंग्रेजी में दो शब्द है ना, गिफ्ट और प्राइज। चैरिटी भी बोलते हैं दान देने को, गिफ्ट चैरिटी। गिफ्ट और चैरिटी में थोड़ा अंतर अंग्रेजी में है ना। चैरिटी तो हो गया भीख मांग रहे तो उसको दे रहे हैं, और गिफ्ट हो गया प्रेम में भी दिया जाता है, प्रेम वश दिया जाता है। और संस्कृत में एक ही शब्द दान, वो शास्त्र अनुसार दान दिया, चाहे प्रेम वश दिया है, चाहे आपने गरीब है इसलिए दे दिया है, चाहे दक्षिणा दान दे रहे हम, है ना। दक्षिणा दान बोलते ही नहीं बोलते, कर्मकांड पूजा पाठ में भी दान दिया जाता है। अंतर्वेदी दान, अंतर बहिर्दिव्यवेदी दान, नियम वेदी मैंने यज्ञ कुंड के भीतर पंडितों को दान देना, और यज्ञ मंडल से बाहर ब्राह्मण आदि को सन्यासी आदि को खिलाना पिलाना दान देना, वो भी उसको भी दान कहते हैं। जो लोग दो शब्द प्रकट करते चैरिटी और गिफ्ट, और हमारे एक ही शब्द है दान, पुरस्कार। और कुछ लोग कहते हैं गिफ्ट के लिए कहते उपहार शब्द प्रयोग करते हैं, उपहार भेंट करना, उपहार देना, भेंट देना। गिफ्ट को संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अलग से कुछ लोग उपहार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यहां तो नीच को जो अपनी संपत्ति को लुटा रहा है उसकी बात करते हैं। संपर्वाद दान है, समग्र दान धातु है, उस दान धातु से आत्रपद हो जाएगा। लेकिन कब? तृतीयांत युक्ता, तृतीयांत प्रातिपदिक का योग में उक्तम से तृतीया चेत चतुर्थ। लेकिन वह तृतीय विभक्ति जो आई हुई है वो चतुर्थी का अर्थ आना चाहिए। कहते जब विचार हुआ चतुर्थी का अर्थ में तृतीय विभक्ति कब आती है? वार्तिक है वहां पर अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोग है चतुर्थी तृतीय कारक प्रकरण में ये आएगा। आगे में कारक प्रकरण है उसमें आता है वार्तिक अशिष्ट व्यवहार मात्र में हो तब दान धातु का योग में चतुर्थी में होने चाहे जिस प्रातिपदिक से उस प्रातिपदिक से आप चतुर्थी नहीं करेंगे किंतु तृतीय विभक्ति करेंगे। दृष्टांत से देख लो साफ है दास्या संयच्छते कामी दान धातु को यच्छ आदेश हो गया पागराधमायते सूत्र से दान को यच्छ आदेश हो जाता है संयच्छते संयच्छेते संयच्छंद संयच्छसे संयच्छेते संयच्छद्व संयच्छे संयच्छाव संयच्छामहे शितों में यच्छ आदेश होगा है ना। इसलिए लिट लकार में क्या होगा दादा ददा संदे संदात संद दिरे संद दिशे संद दात संद दिभ्रे संद दे संद दी वही संद दीन है भूसंजक हो जाता नहीं है। भूसंजक होने से कई काम है गातिस्ता घुपा बुभ्य शिशक परसे पुछ ये तो आता पद है इसलिए वो सूत्र तो नहीं लगेगा। और घुसोरिद्धा अभ्यास लोप पश्चात एक तो करके अभ्यास का लोप हो जाता है ये होता है जब तब धातु द्वितधिकारी हो लिट में नहीं श्लो आदि वही लगता है। और संदाता संदातारो संदाता रहा संदाता से संदाता संदाता से संदाता साथे संदाता द्वे संदाता हे संदाता स्वे संदाता स्व संदास्य संदास्य संदास्यंत संदास से संदास्य संदास्य द्वे संदास संदास्य संदास्य संयच्छता संयच्छेता संयच्छता संयच्छस संयच्छेता संयच्छम संयच्छ संयच्छाव संयच्छा समयच्छता समयच्छेता समयच्छंद समयच्छता समयच्छेता समयच्छम समयच्छे समयच्छाव समयच्छा संयच्छेद संयच्छेयाता संयच्छेर संयच्छेखा संयच्छेयाता संयच्छेदम संयच्छेय संयच्छे वही संयच्छेमी संदासिष्ट संदासीयास्ता संदासीरन संदासी संदासी आता संदासी है ना समदास्त क्या दिया लोग लगा स्थागोर इच्छा हो ठीक है स्थागो रिच भूसंग क्या होगा इत होगा डाकोगे दी ह्रस्वादंगा सकलो समदित समदिशाताम समदिशत समदिथा समदिशाताम समदिभ्रम समदिशी समदिश्वही समदिश्वही समदास्यत समदास्यताम समदास्यंत समदास्यथा समदास्यथाम समदास्यभ्रम समदास्ये समदास्या वही समदास्यामही पूर्ववत् सनः पूर्ववत् अब्दे है सनः पंचमी का एक वचन सन पूर्व योदा तो तेन तुल्यम सन्नता आतर पदम श्याम सन है सन पूर्व सन से पूर्व में अर्थात जिस धातु से आपने सन प्रत्यय किया है तेन तुल्यम सन्नतादपि आतर पदम श्याम उसी के तुल्य सन्न से भी क्या होगा आतर पद ही हो जाएगा। ए दिधिशते ए धितुम इच्छत बढ़ना चाहता है आगे बढ़ना चाहता है इस विग्रह वाक्य में क्या होगा विद्यार्थ के धातु से आपने सन प्रत्यय किया ए धन सन था ए धन सन इच्छार्थ उनसे क्या हुआ सन अजावी है ए धातु सन बैठ हो गया ये है जिसको जित हो गए जिस जिस ना अजावे द्वितीय समुदाय को होगा और दीधिस बन जाएगा अभ्यास सकार ए दिधिशति बनना चाहिए या कर पद कर दिया ए दिधिशत है सत्वा शब्द मिला दिया ए दिधिशत है ए दिधिशत ए दिधिशंत है ए दिदिशसे दिदिशे दे दिदिशग्ने ए दिदिशे दिदिशावहे दिशामहे सन को लोप करेगा या तो रसवादंगात सिच को लोप करता रसवादंगात जलो जली और सन को लोप पीने से भी इट होता है छापने में कहीं गड़बड़ है लग रहा है मेरे को, क्योंकि ऐसा होता है ना। ये विदिश धातु है, ये पहले से सन धातु, इसमें होगा सुपितो सीउट शिष्टा बचेगा ना, और ये इसका ही है, ये सिर्फ फिर तो हुआ, इसको भी ताको मार रहा तो क्या इसी इष्ट बनेगा, ये सब इसी में जाएगा, ये दी ये दी धी सी शिष्ट ऐसा होना चाहिए, ये दीदी सी शिष्ट एक सी और बीच में होना चाहिए वो दिन, ये दीदी सी शिष्ट ये दिशी यास्ता ये दिशी शीरन ये दिशी शिष्ठा एक दिशी आस्थान एक दिशीरन शिशी धम एक दिशी शी वही एक दिशी शी मही एक दिशी शी मही। हाँ इतना बनेगा, इसी प्रकार से आठ आम होगा आई दी धी शी शिष्टा, ये शिक्ष है, शिक्ष का सकार है, ये सं का सकार दोनों में टोर है ना, जितना कि यहाँ गिर ही है फ्यूट का, यहाँ सिच को रसुई होता है, सिच है नहीं, ये होगा सिच के इसमें आ गया, ये होगा आई दी शिष्ट ऐसा होगा, आई दी शिष्ट क्या दिया, आई दी शिष्ट दे दिया है, ये सी छोड़ दिया, सम तो आई छोड़ ही दिया, आई दी शिष्ट आई दी शिष्ट आई दी शिषाता आई दी शिषत आई दी शिष्ठा आई दी शिषाता आई दी शिध्वम आई दी आई दी शि आई दी शिष्वही आई दी शिशि आई दी शिष्वही आई दी शिष्मही। और आई आश्रलिंग और लुंग दोनों जगहों में ये जो एक सी है उसको छोड़ दिया, सन का जो सी है उसको छोड़ दिया, गलती से छपा दिया, क्योंकि लोप करने वाला सूत्र तो आता नहीं, सेठ भी हो गया है कि अनेकांश धातु है ना, सन्नन सेठ हो जाने के बाद भी लोप करने वाला है नहीं, हलंताक्ष हलंताक्ष हलंता पंचमी एक वचन चे एक समयपाद हला परो झलादि संकित्स्य, एक समयपाद हला परो जलादि सन इक्के समीप में जो हल तनन धातु से पर में यदि जलादि सन हो उस जला सन को क्या हो जाएगा कित हो जाता है। कित होने से पुगंत लघुपति से प्राप्त गुणाधिकारी निषेध हो गया। निर्विशेष आत्मपद बनाया था ना आपने, निर्विशेष सूत्र से आत्मपद बनाया था, उसी के लिए सूत्र काम आएगा संत में। नियुक्त विशेषात क्या हो गया आत्मपद हो गया था, और जो सन का प्रकृति आत्मपद होगा तो संत भी क्या हो जाएगा उसका पूर्व सन के अनुसार आत्मपद। निरुपसर्पूर्वक नियुक्त विशेषात आत्मपद था है ना। अतएव ये जो सन आने पर इससे क्या होगा पर में आत्मपद होगा। संबंध धातु क्या बना निर्विवीक्षाधिकारी होकर के निविवीक्षा बना। निविवीक्षते निविवीक्षेते निविवीक्षन्ते निविवीक्षसे निविवीक्षेते निविवीक्षद्वे निविवीक्षे निविवीक्षावहे निविवीक्षामहे निविवीक्षाचक्रे निविवीक्षाचक्राथे निविवीक्षाचक्रिरे निविवीक्षाचक्रे चक्रिषे निविवीक्षाचक्राथे निविवीक्षाचक्रिद्वे निविवीक्षाचक्रे निविवीक्षाचक्रीवहे निविवीक्षाचक्रीवहे निविवीक्षिता निविवीक्षितारौ निविवीक्षितारः निविवीक्षितासे निविवीक्षितासाथे निविवीक्षिताद्वे निविवीक्षिताहे निविवीक्षितास्महे निविवीक्षितास्महे निविवीक्षिष्यते निविवीक्षिष्येते निविवीक्षिष्यन्ते निविवीक्षिष्यसे निविवीक्षिष्येते निविवीक्षिष्यद्वे निविवीक्षिष्ये निविवीक्षिष्यावहे निविवीक्षिष्यामहे निविवीक्षताम् निविवीक्षेताम् निविवीक्षन्ताम् निविवीक्षस्व निविवीक्षेताम् निविवीक्षध्वम् निविवीक्षै निविवीक्षावहि निविवीक्षावहि न्यविवीक्षता न्यविवीक्षता न्यविवीक्षेताम् न्यविवीक्षन्ता न्यविवीक्षताः न्यविवीक्षेताम् न्यविवीक्षध्वम् न्यविवीक्षे न्यविवीक्षावहि न्यविवीक्षामहि निविवीक्षेत निविवीक्षेयाताम् निविवीक्षेरन् निविवीक्षेथाः निविवीक्षेयाताम् निविवीक्षेद्भम् निविवीक्षे निविवीक्षावहि निविवीक्षामहि। यहाँ का आचरण क्या दिया निविवीक्षिष्ठाः होना चाहिए निविवीक्षिष्ठ, यहाँ तो ठीक दे दिया सन का लोप लाभ कुछ नहीं दिया, वो गड़बड़ी छपाता हूँ। निविवीक्षिष्ठ निविवीक्षीयास्ताम् निविवीक्षीरन् निविवीक्षिष्ठाः निविवीक्षीयास्ताम् निविवीक्षीद्भम् निविवीक्षीय निविवीक्षीवहि निविवीक्षीमहि न्यविवीक्षिष्ट न्यविवीक्षिषाताम् न्यविवीक्षिषत न्यविवीक्षिष्ठाः न्यविवीक्षिषाताम् निविवीक्षिद्भम् निविवीक्षी न्यविवीक्षीवहि न्यविवीक्षीमहि न्यविवीक्षिष्यत न्यविवीक्षिष्येताम् न्यविवीक्षन्त न्यविवीक्षिताः न्यविवीक्षेताम् न्यविवीक्षेद्भम् न्यविवीक्षे न्यविवीक्षावहि न्यविवीक्षामहि।